ଚେହେରା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତମ ଅକ୍ଷର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ତମ ଚେହେରା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତମ ଅକ୍ଷର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଚେହେରା ଦେଖି ଆଖି ଯାଇଛି ଲାଖି ସପନରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସବୁ ରାତିରେ ଆରେ ତମ ଚେହେରା ଦେଖି ଆଖି ଯାଇଛି ଲାଖି ସପନରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସବୁ ରାତିରେ ତମ ନାଟି ପଢି ଭାବ ଯାଇଛି ବଢି ଲେଖିଛି ମୁଁ ସେନାକୁ ଏଇ ଛାତିରେ ତମ ଚେହେରା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତମ ଅକ୍ଷର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ତମ ବୟସ ମତେ କଲା କାଉଁରୀ ସତେ ତମ ପଛେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ସହର ସାରା ତମ ବୟସ ମତେ କଲା କାଉଁରୀ ସତେ ତମ ପଛେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ସହର ସାରା ଥରେ ମନକୁ ବୁଝି ତମେ ହୋଇଲେ ରାଜି ଅଗଣାରେ ବଜେଇବି ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ତମ ଚେହେରା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତମ ଅକ୍ଷର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ତମ ଚେହେରା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦିଅ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦିଅ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ପ୍ଲିଜ୍।